أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 213. ayeti kerimesinde kalmıştık. Malum elde olmayan sebeplerden ötürü geçtiğimiz hafta elektrik kesintisinden ötürü dersimizi işleyememiştik. İnşallahü Rahman kaldığımız yerden 213. ayeti kerimeden bugün dersimize devam edeceğiz. Ama 212'de kısaca şunlardan bahsetmiştik. En azından ayetleri ilintileyebilmek adına ihtiyaçtır diye düşünüyorum. 212'de Allah Azze ve Celle ayetin içerisinde hem dünya sevgisinden bahsetmişti, hatırlayınız. Bir de buna ilave olarak demişti ki Allah düşmanları, Allah Azze ve Celle'yi inkar edenler, iman edenlerle hep alay ettiler. Bunun üzerinde de en son tefsir dersimizi bitirmiştik. Hatırladınız mı dostlar? Yani Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği dinin muntesipleriyle Allah Azza ve Celle'nin dinine düşman olanlar hep alay ettiler. Bu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam için de böyleydi. Sonra gelenler için de böyle oldu. Bizim için de böyle, kıyamete kadar da böyle devam edecek. Çünkü Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği dinin düşmanları hiç eksik olmayacak. Onlar bizimle alay etmeye devam edecekler ama yüreğinize su serpmiştim, hatırladınız mı? Demiştim ki Allah'ın yardımı hep müminlerle birlikte oldu ve elhamdülillah kazananlar hep Müslümanlar oldu. Bunu konuşmuştuk ve inşallah şimdi 213'den olmak kaydıyla devam edeceğiz. Ben ayet çok uzun, Arapçasından değil direkt metninden okuyacağım inşallah, tercümesinden okuyacağım. Ondan sonra da zaten üzerinde çok durulacak bir şey yok. 213. ayet-i kerimenin hemen 214'ten devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle buyuruyor Allah Azza ve Celle Bakara suresi 213. ayet-i kerimede. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Şimdi bu ayet-i kerimede ifade ettiğim gibi üzerinde durma gereksinimi hissetmiyoruz. Burada bir tek ümmet olduğumuzu söylüyor ya. Beni Adem'den geldik, hepimiz Beni Adem'iz ve en nihayetinde ümmetler olduk. Tek ümmet ama kavimler olduk, bunu kastediyorum. Ve böyle olunca da ihtilaflar meydana geldi. Bu ihtilafları Allah'ın razı olacağı bir şekilde düzenlemek için de Allah peygamberleri gönderdim diyor bu ayet-i kerimede. Bunun üzerinde çok da durma ihtiyacı söz konusu değil. Hemen devam ediyorum inşallah. 214. ayet-i kerimede söylenecek çok şeyler var. 214. ayet-i kerimeyi ben okuyunca diyeceksiniz ki ha hocam bu ayet miydi? Belki birçoğunuzun ezbere bildiği, belki de birçoğunuzun gündelik hayatınızda yaşadığınız, hissettiğiniz, sizinle beraber gelen ve giden bir ayet-i kerime, belki de bir kısmınızın da arkadaşına çoklarca defa anlattığı bir ayet-i kerime. Şimdi onu konuşacağız. Onu okuyacağım ve onun üzerinde duracağız inşallah. Allah Azza ve Celle Bakara suresi 214. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyuruyor dostlar. Estağfirullah. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine khalav min kablikum. Messethumul be'sâ'u ve darrâ'u ve zulzilu hatta yekûlel rasûlu ve lezine âmenu ma'ah. Meta nasrullah? Ela inna nasrallahi qarib. Mealen ey müminler, yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, size de gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Allahu Ekber. Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zamandır dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Hakikaten konuşmaya ihtiyaç duyduğumuz bir ayet-i kerime. Peki neyini konuşacağız bu ayet-i kerimenin? Evvela şundan bahsedelim dostlar. Bu ayet-i kerimenin nuzuluyla alakalı iki tane farklı görüş var. Bir tanesi Hendek'te indiğine dair, Hendek Savaşı'nda indiğine dair, diğeri ise Uhud Savaşı'nda indiğine dair iki tane görüş var. Ama bizim için önemli olan içeriği olması hasebiyle hangi gazvede indiğine dair bu rivayetler aslında bizim açımızdan çok da bağlayıcı değil. Niye? İçeriğini konuşacağız. Dolu dolu konuşacağız. Çünkü bu ayet-i kerimenin bize hakikaten dostlar, altını ısrarla çiziyorum, çoklarca azığı var. Hakikaten çoklarca öğretisi var bu ayet-i kerimenin. Allah Azze ve Celle diyor ki, az önce mealini söyledim kıymetli kardeşlerim. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, siz cennete giremezsiniz. Allahu Akbar. Giremezsiniz diyor Allah cennete. Sizden öncekilerin çektiğini çekmeden giremezsiniz. Allahu Akbar. Aslında bu ayeti kerime bizim cenneti nasıl kazanacağımızı öğreten bir ayeti kerime. Azık olarak yetmez mi? Yetmez mi dostlar? Vallahi yeter ya. Allah Azza ve Celle beyan-ı mubinde, beyanın şerifinde diyor ki cennete nasıl girilir size gösteriyorum. Giremezsiniz cennete onların çektiğini çekmeden. Subhanallah. Onlara sıkıntı, yoksulluk o kadar isabet etmişti ki sarsıldılar. Yıprandılar diyor Allah Azze ve Celle. Sahabelere diyor ki sizden öncekiler böyleydi. Allahu Akbar. Ki birazdan da ifade edeceğim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Siz söyleyin dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerine sabrı telkin ederken önceki kavimlerden haberler vermedi mi? Habbab İbni Erat geldi dedi ki ya Resulallah, Allah'ın yardımı bize ne zamandır dedi. Sordu Allah'ın Resulüne Kabe'de değil mi? Sahih bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Habbab acele ediyorsunuz. Allah size yardımını ikmal edecek ama siz acele ediyorsunuz. Sizden öncekilerin başına şunlar gelmişti dedi Resulullah ve başladı anlatmaya, başlarının testereyle ikiye bölündüğünü anlattı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Böylemesine değil ha, böylemesine. Allahu Ekber. Resul aleyhissalatü vesselam da sahabelerine zafere hazırlarken, sahabelerini zafere motive ederken önceki kavimlerden, muahhidlerden örnekler verdi. Şimdi de Allah Azza ve Celle bize öğreti olsun diye oraya bakın diyor. Biz de sahabelere bakacağız. Birazdan yeri gelecek Hendek'e gideceğiz. Yeri gelecek Mekke Medine sokaklarında biraz yürüyeceğiz inşallahurrahman. Ama mevzuyu daha iyi anlamak için yapacağız onu. Dediğim gibi tekrar dönüyorum ayeti kerimeye. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennet yok size diyor Allah. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız dostlar? Şöyle mi anlayacağız? İlla ki cennete girebilmek için illa ki işkence ve sıkıntı mı görmek lazım? Hayır. İşkence ve sıkıntı görmeyen cennete giremez demiyoruz. Peki bu ayetin azığı ne? Ben bunu bugün günüme taşıyacaksam, bu ayeti kerimeyle ben azıklanacaksam, amel edeceksem Allah neyi murad etti? Allah benden bu ayeti kerimede nasıl amel etmemi istedi? Söylüyorum dostlar. Tefsirul Furkan'ın bu geceki azığı, bu ayetin muradı şu. Diyor ki Allah Azza ve Celle zımnen, sana diyor ey Müslüman, size diyor kardeşlerim, Bize diyor Allah Azza ve Celle, diyor ki ey kullarım, cennet istiyor musunuz? Ayette geçiyor. Hasibtum en tedhulul cenneh diyor Allah. Cennete mi girmek istiyorsun? En sonunda diyor ki zafer mi istiyorsun? Sana nusretimi göndereyim de muzaffer mi olmak istiyorsun? Biz bu iki şeye de talibiz dostlar. Doğru mu? Eyvallah. Diyor ki Allah Azza ve Celle zımnen, siz bu iki şeye talipseniz bu yatarak olmaz diyor Allah bu ayette. Anladınız mı dostlar? Yani cennete girmenin yolu işkenceden geçiyor, çıkmaması lazım. Ama cennete ve zafere giden yol yatmaktan geçmiyor. Bedel ödemeye hazır bir Müslüman ol diyor Allah bu ayetinde. Doğru mu? Yatarak zafer gelmez. Yattığımız yerden Allah Azza ve Celle'nin cenneti bize nail olmaz. Bu ayet-i kerimenin en büyük öğretisi bu. Siz hani diyor ya ayet-i kerimede az önce, em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'tikum meselul lezine khalav min kablikum, sizden öncekilere isabet eden size isabet etmeden cennete giremezsiniz. Kasıt şu, tek cümleyle bu gece bunu götürün, oldu mu evinize inşallah azık olarak. Allah Azza ve Celle'nin cennetine, nusretiyle ikram edeceği zafere yatarak erişilmez. Kıyam eden bir Müslüman olacaksın. Sahabenin diliyle konuşayım mı dostlar? Bedel ödemeye hazır adam gibi adam olacaksın diyor ayet. Kur'an'da Allah herkese adam demiyor dostlar. Bunu not edin bir yere. Allah herkese adam demiyor. Kur'an'da çok az yerde rical kavramı geçer ve Allah onları sadece hak eden için kullanmıştır. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُولُ يَسْعَى demiştir Allah. O daveti üstlenen adama adam gibi adam demiştir Allah. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَعَاهَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'a söz verip de yerinde o sözü tutanlar var ya, onlara da adam demiştir Allah. Bu ayette de diyor ki Allah Azze ve Celle, sen cennete mi gitmek istiyorsun ey Müslüman? Allah'ın nusretiyle, desteklediği nusretiyle zafere mi erişmek istiyorsun ey Müslüman? Öyleyse kıyam edeceksin, adam gibi Müslüman olacaksın diyor Allah. Yattığın yerden Allah'ın zaferini beklemeyeceksin diyor. Yattığın yerden cenneti arzulayıp durmayacaksın, cennet senin ayağına gelmez diyor Allah. Bedel ödeyeceksin, bedel. Bu yeri gelecek vaktiyle olacak, doğru mu? Sahip olduğun en kıymetli şeyle olacak. Vakit. Hani İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah yolda yürürken bir tane normal vatandaş, avamdan bir vatandaş İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah'ı görmüş. Tabi her zaman gördüğü bir alim değil. Otursak da biraz lak lak yapsak, bizim sokak jargonuyla söyleyeyim mi, geyik muhabbeti yapsak diye durdurmuş. Demiş ki ustaz, kıf, أريد أن أكلمك. Seninle konuşmak istiyorum demiş. Tabii sorusundan geyik muhabbeti yaptığını anladığı için böyle bir cevap vermiş. Yoksa ilim almak isteseydi susması caiz değildi. Ne demiş biliyor musunuz? أقف الشمس أكلمك. Güneşin dönmesini durdur, seninle konuşayım. Kıymetli. Onun için belki de siz adam gibi Müslüman olmayı en kıymetli şeyinizden fedakarlık yaparak gerçekleştiriyorsunuz. Yatarak değil. Belki de hakikaten öyle mümin kardeşlerimiz var ki içimizde, belki özgürlüklerinden, tırnak içerisinde söylüyorum, yıllarca cezaevinde yatarak bedel ödemişlerdir. Ve yine kardeşlerimiz var, inşallah buraya misafir ettim, anlatacağım birazdan, hayatıyla bedel ödemiş Müslümanlar var. Diyor ki Allah Azza ve Celle, cennet böyle yapanları karşılayacak inşallah. Toplayın inşallah. Zafer mi istedin Müslüman? Ayette geçiyor. Meta nasrullah dedi sahabeler ve Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve Allah Azza ve Celle bunun kodlarını gösterdi bize. Bize zımnen şöyle seslendi Allah. Dedi ki siz de zaferi istiyorsanız bedel ödemeye hazır olacaksınız, kıyam edeceksiniz. Yattığınız yerden size cennet yok dedi Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber, nasıl bir öğreti ya. Biz bu ikisine talip miyiz? Bu ayet bizim öğretimiz olsun inşallah. Oldu mu dostlar? Tabi dedik ya, yatarak zafere uğraşılmaz. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde sahabelere hitaben, tabi bize de kapsayıcı, sizden öncekilerin çektiğini çekmeden dedi. Az önce söyledim, Habbab İbni Eret Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde testereyle başları ikiden ayrılan önceki muvahhidlerden örnek vermişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne dedim az önce? Onları onlarla, onların hayatıyla motive etmişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ben de istediğim ki şöyle bir kronoloji takip edeceğim inşallah dersimizde bu akşam. Sahabelerden çektikleri sıkıntılarla alakalı birkaç örnek sizlere betimleyeceğim. Tasvir etmeye, resmetmeye çalışacağız. Niye? Çünkü onların çekmiş olduğu sıkıntıların ardından Allah'ın vaadi ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi tahakkuk etti onların üzerine. Bu iyi. Bunu da bir hikaye anlatırcasına anlatmayacağız. Sonra geleceğiz kendi hayatımıza. Az önce bir soru sordum, sizden cevabını aldım. Bu salon ona şahitlik edecek yevmül kıyamede. Zafer ve cennet istiyor musun Müslüman dedim. El cevap ne dediniz? Evet. Öyleyse biz de gerekliliklerini yapacağız. Örnek alalım diye sahabeleri misafir edeceğim. İlk önce sizi inşallah Hendek'e götüreceğim kıymetli dostlar. Bunları anlatırken istirham ediyorum. Sadece basit, sıradan anlatılsın, dinlenilsin ve geçilsin diye sahabelerden tablolar resmetmiyorum. İstirham ederim. Bize örnek olsun diye. Zaferi ve cenneti arzulayanlar nasıl bedel ödemiş? Siz de aynısını istiyorsanız bedel ödemeye hazır olun diye anlatıyorum. Önce kendi nefsime anlatıyorum, Rabbim şahittir. Hendek'e götüreceğim dedim ya. Çekmiş oldukları sıkıntıları resmetmek adına. Örneklerden bazıları açlıkla alakalı, ayette geçtiği gibi bazıları korkuyla alakalı. Hendek günü. Hepiniz biliyorsunuz değil mi ne kadar çetin bir gece olduğunu Hendek'in. Ebu Cihet ve oğlunun arasındaki diyaloğu size aktaracağım. Ebu Cihet radıyallahu anh ve oğlu. Yıllar sonra, Hendek'ten yıllar sonra oğlu babasına, Ebu Cihet'e diyor ki, babacığım ne kadar diyor siz mutlu, şerefli bir insanlar mısınız ki Resul aleyhissalatü vesselamla günler geçirmişsiniz. Savaşlara katılmışsınız. Hendek'i, Uhud'u görmüşsünüz. Hakikaten ne kadar şanslısınız babacığım diye böyle babasıyla bir diyalog gerçekleştirmiş. Ebu Cihet ve oğlu. Sonrasında ne demiş biliyor musun oğlu? Ah baba ah demiş ya. Ah ben o günleri görecektim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la neler yapmazdım. Hani biz de demeyiz mi bazen? O günde iyi Müslüman olmak vardı ya. O günde olaydı ben şöyle yapardım. Demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Hemen o güne bir gidiyoruz. Sanki orası çok kolaydı da. Onu anlatacağım. Şiddetini tasvir edeceğim size. Oğlu diyor ki baba o gün ben olaydım neler yapardım. Herkes görürdü benim ne yapabileceğimi dediğinde. Subhanallah. Allah'tan kork ey evlat der Ebu Cihet. İttekullah. Bu ifade ancak birilerini uyarmak ve birilerini haramdan sakındırmak için söylenir. İttekullah diye evladına seslendi Ebu Cihet. Ve aynen amiyane tabiriyle aldım buraya. Yavaş evlat yavaş. Bakın mealine. Ağzına doğru böyle elini götürdü. Yavaş evlat yavaş. Senin bildiğin gibi değil vallahi. O gün Resul Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olsaydım şöyle şöyle yapardım dediğin gibi değil iş. Günlerden Hendek'ti evlat. Ve biz Resul Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte geceyi geçiriyorduk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı dedi ki ashabım içinizden kim şu düşmanların safına gidip bana onlardan bir haber getirecek dedi. Ve ardından şu müjdeyi vermişti Resul Aleyhisselatü Vesselam. Kim ki düşmanların safına gider onlardan bana bir haber getirecek olursa şahit olsun ki ya Resul aleyhissalatü vesselam cennette onun komşusu olacaktır. Haydi ashabım, kim gidecek dediğinde evlat, o gün ben orada olaydım şöyle şöyle yapardım deme. Allah'a yemin olsun ki nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki ashabtan kimse kımıldayamadı. Niye biliyor musun evlat dedi Ebu Cihat oğluna? Çünkü dedi soğuk ve açlık bizim parmaklarımızı kımıldatmaya maniydi. Resul aleyhissalatü vesselam 3 kere tekrar etti bu talebini. Diyor ki vallahi biz Resul aleyhissalatü vesselam oturun dendiğinde icabet eden biz. Siz hala Müslüman olmadınız mı ki üzerinizdeki ipek elbiseler neyin necisi dediğinde yırtıp icabet eden biz kolumuzu kaldırmaya takat getiremedik o gün. Diyor ki oğluna biliyor musun evlat niye? Çünkü açlıktan biz yerimizden kımıldayamadık. Gördün mü? Gördünüz mü dostlar? Açlık ve sıkıntı o ashaba o kadar isabet etmişti ki en sonunda Resul aleyhissalatü vesselam. Düşünün ya Resul aleyhissalatü vesselama ittibada hassas olan sahabelerden bir tanesi kıyam edemedi. Resulullah dedi ki Huzeyfe öyleyse sen git. Resul aleyhissalatü vesselamın sözleri bitmedi dostlar. Dedi ki ashabım biliyorum açlıktan itap düştünüz, yorgun düştünüz. Ama öyle günler gelecek ki sabah tirit yemeği yiyeceksiniz, akşam da tirit yemeği yiyeceksiniz. Et yemeği. Ya Resulallah daha mı hayırlı olacağız? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sözüne dikkat edin. Vallahi siz onlardan daha hayırlı olacaksınız. Onlar hayırlı olmayacak. Siz Allah azza ve celle'nin dini uğruna, cennet uğruna, nusreti uğruna sabrettiniz. Siz daha hayırlı olacaksınız dedi Resulullah. Çekilen sıkıntıyı gördünüz mü dostlar? İşte onların çektiğini çekmeden derken Allah azza ve celle zafer mi istedin Müslümanın? Nusret mi istedin ey kardeşim? Bilesin ki bu yatarak olmaz. Bu bedel ödemeye kıyam etmekle olur ancak ve ancak. Sana Allah azze ve celle bedel ödetir ya da ödetmez. Bu Zülcelal'in bileceği bir iştir. Ama sahabeler böyleydi. Biz de örnek vermeye devam ediyoruz. Hemen devam ediyorum. Bir gün Ebu Talha, yani sıkıntıları tasvir ediyorum. Sonra onlar Allah'ın vaadine nasıl müstahak oldu. Bakınız. Ebu Talha bir gün koşarak geldi eve. Böyle hani bir insanın acelesi olur ya. Kapıyı çaldı. Ummu Süleym, zevcesi radıyallahu anha kapıyı açtı dedi ki bana hemen bir şeyler hazırla Resulullah'a götüreceğim. Dedi ki hayırdır. Dedi ki Resul aleyhissalatu vesselamın açlıktan sesi kısılmış. Rivayetlerde aynen böyle geçer. Bunu yazın. Diyor ki biz çok zaman Resul aleyhissalatu vesselamın açlıktan sesini duyamazdık. Günlerce açlıktan sesi kalmamış Resulullah'ın. Ummu Süleyme dedi ki Hazret, ben bunu tez Resulullah'a götüreyim ki açlıktan sesi çıkmaz hale gelmiş mübarek bir şeyler yesin. Niye dostlar? Lan Resulü aleyhissalatü vesselam bu sıkıntıya niçin katlandı? Meta nasrullah diyecek kadar el açtı Allah azze ve celle'ye. Ne oldu? Hep sıkıntı gördüler. Cennet ve Rabbimizin nusretiyle ikram edeceği zafer için. Doğru mu? Eyvallah. Yine bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh tasvir edebiliyorum değil mi inşallah kardeşler? Çekilen sıkıntıyı ayette diyor ya yoksulluk, sıkıntı onları öyle sarsmıştı ki subhanallah. Yine bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh hakikaten çok ilginç bir rivayet. Diyor ki günlerce bir şey yemedim. Günlerce. Allahu akbar. Çok kolay söylüyor değil mi kardeşiniz Abdullah? Günlerce bir şey yemedim diyor. Bari demiş dışarıya çıkayım da kendisi anlatıyor ha. Ravisi kendisidir Ebu Hureyre radıyallahu anh. Diyor ki bari dışarıya çıkayım da sokakta birisiyle karşılaşırsam belki bana bir şeyler ikram eder. Diyor ki yolun ortasına oturdum, gelen geçene bakıyorum, birisi gelse de ondan bir vesileyle yemek ikram istesem. İsteyemiyor da Allahu Ekber ya. Açım diyemiyor yani. Diyor ki ben böyle düşünüp dururken Ebu Bekir'i gördüm köşeden radıyallahu anh. Ebu Bekir görünce ayağa kalktım. Hiç açlığımı belletmeden sanki bir ayeti sorarcasına ayetin hükmünü sordum Ebu Bekir'e diyor. Subhanallah. Halbuki diyor ayeti ben biliyordum. Yani o ayetle ilgili bir problemim yoktu diyor. Tek diyor derdim acaba ya gel eve gidelim hem konuşuruz hem de bir şeyler yeriz der mi diye bekledim ama Ebu Bekir benim meramımı anlamadı. Ayeti diyor anlattı gitti. Oturdum yerime. Acaba kim gelecek diye beklemeye başladım. Diyor ki baktım Ömer geldi. Hemen aynısı diyor. Kalktım ayağa. Aynı ayeti sordum diyor. Şu ayetle ilgili bana bir açıklama yapar mısın? Ömer dedim diyor. Halbuki maksadım ayeti öğrenmek değil ki. Acaba benim halimi görür de bu ne hal ya Ebu Hureyre? Gel de bir şeyler yiyelim hem de ayeti konuşuruz der mi diye bekledim ama Ömer de anlamadı beni diyor. Ayeti anlattı gitti diyor. Ama ben diyor çok açtım diyor. Günlerce bir şey yememiştim. Subhanallah. Sonra diyor köşeden Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Ona da aç olduğumu söyleyemeyecektim ama en azından belki bir şeyler olur da beni götürür diye kıyam ettim. Daha ben bir şey söylemeden Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan itap düşmüşsün Ebu Hureyre. Gel de Allah da bana bir şey ikram ederse evde birlikte yiyelim dedi ve beni götürdü diyor Resulullah. Diyor ki ben o gün karnımı doyurmuştum. Allahu Ekber. Yüzünden anlamış Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin açlığını. Niye kardeşler? Bu açlık niye? Bu sıkıntı niye? Bunca dert niye? Sadece ve sadece Allah razı olsun diye. Son durağımız cennet olsun diye. Çünkü İslam'ın safında yer almak bedel ister. Doğru mu? Eyvallah. Bir de korkuyla alakalı birilerini misafir edeyim inşallah size. Şimdi beni en çok sistem, Allah düşmanları, Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışanların karşısında saf tutanlar. Resulullah'ın devrinde de vardı. Evvelinde de vardı. Bugün de var, yarın da olacak. Doğru mu kardeşler? Bu sünnetullah'tır. Değişmeyecektir de. Bakınız. Sistem korkutucu olduğu için boyun bükmeyen ve nerelere teslim olunması gerektiğini, kimlere tevekkül edilmesi gerektiğini öğreten bir öğreti. Vallahi korktuğumuz zaman Ebu Bekir aklımıza gelsin. Sistem sizi vazgeçmekle tehdit ettiğinde, ya vazgeçersin ya da seni hapse atarım dediğinde, Ebu Bekir'e Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği azık aklınıza gelsin. Oldu mu inşallah? Onun için aldım bu öğretiyi buraya. Sevr mağarasında hepinizin bildiği bir rivayet, bir hadise. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir birlikte iken ne demişti Ebu Bekir? Radıyallahu anh Sevr mağarasında ya Resulallah eğer ki düşmanlarımızdan birisi sadece ve sadece ayak ucularına baksa bizi görecek ne yapacağız ya Resulallah dedi. Bizim halimiz nice olur dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh korkusunu dile getirdi aslında Resul aleyhissalatu vesselama. Ya bizi ele geçirirlerse demek istedi, doğru mu? Ya bizi yakalarlarsa? Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ya Ebu Bekrin, ma zannuka bi ithneyni Allahu thalithuhuma? Ya Ebu Bekir, üçüncüsü Allah olan o iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun sen? Sonra şunları söyledi Resulullah ki, Allah Azza ve Celle Resul Aleyhissalatu Vesselam'ın o ifadelerini ayete yer verdi. La tahzan innallaha ma'ana. Dostlar, Abdullah kardeşiniz size bir şey söylesin mi? Bir nasihat etsin mi ilk önce kendi nefsime, sonra size? Eğer ki size sistem derse ki vazgeç yoksa seni yakalarım, ona şöyle haykır, oldu mu? La tahzan innallaha ma'ana. Hiç korkum yok. Çünkü benimle beraber olan, her şeye mutlak kadir olan Allah'tır. Yetmez mi? Sana kefil olmuş Allah yetmez mi Müslüman? Sana vekil olmuş Allah yetmez mi? Ebu Bekir radıyallahu anh ondan sonra korkuyu unuttu. Öğretti Resulullah ona. Korkma dedi Ebu Bekir. Seni düşman korkutmak isteyecek ama korkacağın kişi o değil, Allah olsun dedi. Allahu Ekber. La tahzan innallaha ma'ana. Hüzünlenme dedi, Allah bizimle beraber. Hani meşhur bir laf var ya, Allah bes gerisi heves. Allah var, keder yok demenin başka bir ifadesi. Sahabeler bu korkuları çektiler dostlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi toparlıyoruz. Hocam bunlar iyi hoş da biz nasıl azık edineceğiz? Şimdi oraya geliyorum. Kardeşler, şimdi Allah Azze ve Celle bu ayette şunu öğretti bize demiştim. Cennet mi istedin? Nusretimle zafere mi erişmek istedin? Bedel ödeyen bir Müslüman olacaksın dedi ya Allah. Sahabeler ödedi mi? Eyvallah. Anlattık. Sahabeler bedel ödedi. Kimisi koluyla ödedi, doğru mu? Çolak oldu onun adı. Kimisi canıyla ödedi, kimisi de vücudundan bir parçayla ödedi. Ama ödedi. Peki Allah Azze ve Celle onlara nusreti vaat etmişti. Zaferi vaat etmişti. Nasip oldu mu onlara? Evet. Hemen bir tanesini anlatayım. Niye anlatıyorum? Bu denklemi kurun istiyorum. Azık götürün diye anlatıyorum. Yani onlara Allah zaferini nasip edeceğim dedi, vaat etti. Resul Aleyhissalatu Vesselam müjdeledi. Uğrunda kalktılar, kıyam ettiler, bedel ödediler. Allah nasip etti. Biz de böyle yaparsak bize de nasip edecek diye anlatıyorum. Bakınız, daha dünyadayken gördüler onlar. Adi İbni Hatim, önemli bir isim ha, unutmayın, oldu mu dostlar? Adi İbni Hatim radıyallahu anh, Bukhari'nin tahric ettiği sahih bir hadistir ha. Diyor ki, bir gün Resulü aleyhissalatü vesselamla oturuyorum. Bakınız, zaferi vaat edildi, müjdelendi, gerekeni yaptılar, Allah bahşetti. Biz de yapalım diye anlatıyorum. Adi İbni Hatim diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la oturuyoruz bir gün. Bir adam çıka geldi yanına. Dedi ki, ya Resulallah, açım. Günlerdir bir şey yemiyorum. Bu daha ne zamana kadar devam edecek ya Resulallah dedi diyor. Ne varsa şikayetini Resulullah'a söyledi gitti diyor. Açlıktan şikayet etti Resulullah'a. Bu yoksulluk, sıkıntı ne zamana kadar devam edecek dedi gitti diyor Adi İbni Hatim. Sonra bir adam çıka geldi. Ya Resulallah, bu sömürgeciler, yan kesicilerin sonu ne zaman gelecek diye yan kesicilikten şikayet etti diyor. Yolumuzu kesiyorlar ya Resulallah. Bizi sömürüyorlar ya Resulallah. Bizim işte neyimiz var, neyimiz yoksa tarumar ediyorlar. Yerle yeksan ediyorlar. Bu ne zamana kadar devam edecek diye şikayette bulundu. Vallahi aynısı bugün de öyle değil mi? Sömürgeci kafirler bizim bugün neyimiz varsa almadılar mı? Vallahi aldılar. Allah'a kasem ederim ki aldılar. Daha canlı örneği, bugün bizim topraklarımızdan kaldırdıkları uçaklarla Müslümanları katletmediler mi? Bizim yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, kaynaklarımızı kendilerine akıtmadılar mı? Bacılarımıza tecavüz etmediler mi? Yollarını kesip de mallarını almadılar mı? Vallahi aldılar. Tay kabilesi gibi yaptılar aynı. Adi İbni Hatim diyor ki o günün diyor sömürgecileri Tay kabilesiydi. O da diyor şikayette bulundu gitti. Sonra Resul Aleyhissalatu Vesselam Adi beni dinle dedi diyor. Allahu Ekber. Adi sen Hire şehri nerededir bilir misin? Adi İbni Hatim'le konuşuyor Resulullah. Şikayette bulundular, açlıktan, sömürgecilikten bahsettiler, gittiler. Sen Hire şehrini, Hire'yi bilir misin Adi dediğinde, ya Resulallah Hire'ye hiç gitmek nasip olmadı ama Hire'nin Irak'ta bir şehir olduğunu bilirim ya Resulallah dediğinde, dinle ey Adi, dinle. Gün gelecek. Hire'den bir kadın atına binecek. Bineğine binecek. Beyte gelecek, Allah Azze ve Celle'nin Beytullah'ına tavafını edecek. Salimen geldiği gibi ganimen dönecek. Kimse ona ilişmeyecek ey Adi. Adi'nin ağzından devam edeyim mi? Diyor ki amenna dedim ben Resulullah'a ama vallahi nefsimden de şunu söyledim. Ya Resulallah, şu köşe başında Adi gibi sömürgeciler varken bu dediğin olacak iş değil. Adi İbni Hatim'in kendi ifadesidir. Amenna dedim ama bu soruyu da sormadım değil vallahi diyor. Allah biliyor. Sordum çünkü köşe başında Adi bizim yolumuzu kesiyordu. Biz muzdariptik diyor. Ben bu soruyu sordum. Ben bunu diyor kafamda böyle sorup dururken Resulullah devam etti. Adi dinle. İki. Gün gelecek. Bizim şu sokağın öbür tarafına geçemediğimiz var ya şu günler. Bu günler geride kalacak. Gözünüzde büyüttüğünüz İran'ın hazineleri İslam'a dahil olacak. Ben diyor yine ucubetle karşıladım. Diyor ki Adi bitmedi. Üç. Açlıktan bahsetti ya az önce kardeşin. Gün gelecek. İslam devleti zekat verecek bir tane fakir mümin bulamayacak. Böyle dedi diyor. Adi İbni Hatim diyor ki vallahi ben Allah'ın verdiği şu ömürde kadının Hire'den gelip de beyti tavaf ettiğine şahit oldum. Sordum ona nerelisin diye Hireliyim dedi. Allah bana şu ömründe İran'ın hazinelerinin İslam'a dahil olduğunu da gösterdi. Ganimetleri kendimiz aldık geldik. Diyor ki üçüncüsünü henüz görmedim ama söyleyen Resulullah'sa zekat veremeyecek fakir de gelecek Allah'ın izniyle. Yani öyle bir fakir tasvir ediyor ki zekat veremeyecek fakir. Anladınız mı dostlar? Ama benim diyor şimdi görmedim de ömrüm yeter mi bilmez diyorum. Adi İbni Hatim. Toparlayalım mı? Allah Azze ve Celle zaferi ve cenneti vaat etti. Doğru mu? Ne yaparsak buna müstahaksınız dedi. Bedel ödemeye hazır olursak. Allah sahabelere bahşetti mi? Bahşetti. Ne yaptılar da bahşetti? Söyleyeyim mi? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. İn tensurullaha yensurkum. Şimdi bize gelelim. Cennet istiyor muyuz dostlar? Eyvallah. Allah sizi nail kılsın. Allah sizi cennet ehlinden kılsın inşallah. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a komşu kılsın. Dünya gözüyle Allah'ın vereceği, ikram edeceği nusretle zafer istiyor musun Müslüman? Elhamdülillah. Ne yapacağız? Kıyam edeceğiz. bedel ödemeye hazır hale geleceğiz. Ki Allah da bize ikram etsin, doğru mu? Onun için Allah Azze ve Celle diyor ki, Estağfirullah. Bakın dostlar, Allah'ın Resulü nasıl sahabeleri Allah'ın ayetiyle ve hadisleriyle müjdeledi ve vaat ettiyse, vallahi Allah bizimle de konuşuyor. Estağfirullah diyor ki, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ İlâ ahir-i l-âyâ. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Vaat eden Allah'tır ha. Okuduğum ayettir. Sözün ve kelamın sahibi Allah'tır. O ki vaadinden dönücü değildir. Doğru mu? Size iman eden ve salih amel işleyenleri müjdeledi Allah. Vaat etti onlara, dedi ki vallahi, bakınız ayettir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ Sizden öncekiler yeryüzünde otoriter ve egemen kıldığı gibi Allah size de vaat ediyor. Allahu Ekber. Sonra Resulullah müjdeliyor, doğru mu? Ne diyor? ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ Sonra nübuvvet minhacı üzere de hilafet olacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah. Allah bize görmeyi nasip etsin. Uzunca bir hadis okuyor. Uzunca kelam ediyor Resulullah. Nübüvvetini anlatıyor. Isırıcı meliklerini anlatıyor. Ondan sonra zorba yöneticileri anlatıyor. Sonra diyor ki ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vallahi çok ilginç ya. Hepsini anlattıktan sonra bize nübüvvet minacı üzere hilafeti müjdeledikten sonra ravi diyor ki Resulullah bir daha konuşmadı. ثُمَّ سَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Dostlar, muhterem hazirun, Allah Azze ve Celle'nin vaadini istiyor muyuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini istiyor muyuz? Yapacağımız işi söylüyorum. Bedel ödemek için kıyam edeceğiz. Yattığımız yerden olmuyor yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gün gencin bir tanesini tutuklamışlar. Muvahhid, Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret sarf eden bir Müslümanı almışlar. İşte kolluk kuvvetleri, güç kuvvetleri, ona ne derseniz deyin, emniyet kuvvetleri sorguluyor genci. Dikkat edin ha. Hani şimdi neye geldik? İstiyoruz da çalışacağız dedik ya. Şimdi amel etme vakti. Vallahi bunu Allah'ın düşmanı söylese de çok doğru söylemiş ya. Gence işkence etmişler ya, subhanallah. Gence akıl almaz işkenceler yapmışlar. Genç artık tahammül edemez hale gelmiş. Onlar bir ara işkenceyi bıraktığı zaman ellerini açmış. Allah Azze ve Celle ile konuşmaya başlamış genç. Ya Rabbi, sessizce ama sadece Rabbim duysun dercesine ha. Ya Rabbi, bu işkenceler ne zaman bitecek? Dinimiz için uğraşıyoruz ama bunun karşılığında biz zaferi ne zaman göreceğiz ya Rabbi? Bu işkenceler ne zaman son bulacak diye dua ederken işkence eden Allah düşmanı bunu duyar. Gelir yanına, der ki dinle beni genç. Subhanallah, söze bakın ya. Gecenin azı olsun, oldu mu? Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için gecenizi gündüzünüze katarak hiçbir şekilde taviz vermeden bizden daha fazla mesai yaptığınız gün. İşi çözmüş. Bu iş ne zaman bitecek diye Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Adam geliyor, diyor ki dinin uğrunda benden fazla mesai yaptığın gün bu iş bitecek. Doğru mu? Azık mı? Büyük bir azık. Ağır bir azık yani. Allah bize onlardan fazla mesai yapmayı nasip etsin. Dostlar, vakit çalışma vakti dedik, doğru mu? Vakit kıyam etme vakti dedik. Artık bedel ödemek için ayağa kalkma vakti dedik. Doğru mu? Devir, vakit, kellim la yenfa vakti değil. Sadece sözleri söyleyip de amel etmeme vakti değil. İcraat vakti. Söylediğimizle amil olma vakti. Doğru mu? İşte Allah'ın bize vaadi ve Resul'ün müjdesi, bize ancak uğrunda bedel ödemek için çalışırsak nasip olacak. Öyleyse şimdi sözü, konuşmayı, sözleri söyleyip de amel etmemeyi bırakıp az konuşup çok çalışma vaktidir. Tebessüm edelim biraz. Adamın bir tanesi otobüs durağına gelmiş. Otobüs durağında bekliyor ya, yanında da kocaman böyle fiziki, boyu, kilosu, hani bizim sokak jargonuyla söyleyeyim mi, endamı yerinde olan bir adam. Bakmış. Tabii ben bunu anlatıyorum, şunu unutmayasınız. Şimdi vakit sözle konuşma vakti değil, amel etme vakti ya, onu anlatacağım inşallah. Bakmış demiş ki, abi çok pardon demiş ya. Demiş ki, maşallah ya, şu boya bak, posa bak, endama bak, kiloya bak. Demiş ki, be abi, sendeki şu kilo, şu beden, şu kas, şu boy bende olacak. Demiş ki, hiç şüphen olmasın, ağır siklette demiş boks şampiyonu olurum. Adam hiç istifini bozmadan elini bunu söyleyenin omuzuna atmış. Demiş ki, eyvallah kardeş, ama merakıma maruz gör. Demiş ki, senin hafif siklette boks şampiyonu olmana mani ne? Demiş, ne konuşuyorsun? Mani ne? Bu olsa yaparım diyorsun da, senin hafif siklette boks şampiyonu olmana mani ne? Şöyle yaparım, böyle yaparım, hani sahabede dedi ya oğlu, şöyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görseydim şöyle yapardım. Vallahi biz de böyle çalışırdık. Şimdi o dönem bitti. Kellim la yenfa rafa kaldırdık Allah'ın izniyle. Şimdi icraat vakti. Şimdi kıyam etme vakti. Bedel ödemek için adam olmaya ben hazırım ya Rabbi deme vakti. Yoksa Allah bize cennetini de vermez, zaferini de vermez. Yata yata cennet ayağımıza gelmez. Doğru mu dostlar? Elhamdülillah. Sahabelerden öyle çekenler oldu. Allah zafer nasip etti. Vallahi bugün birçoğunuzun tanıdığı, gördüğü, şahit olduğu, uğrunda, davası uğrunda bedel ödemiş yiğitler var aramızda elhamdülillah. Ve Allah'ın izniyle yiğit, hani bedel ödeyen yiğitler olduğu için zafer, nusret ve cennet bize uzak değil Allah'ın izniyle. Bedel ödemiş yiğitlerden bir tane örnek anlatayım. Ondan sonra da bitirelim inşallah yavaş yavaş. Bu hikaye kitabından bir alıntı değil, onu söyleyeyim. Bu Özbekistan'dan bir alıntı. Yaşanmış ha. Zalim Kerimov var ya, Allah ona lanet etsin. O zalim Kerimov, Allah Azza ve Celle'nin dinini yeryüzünde hakim kılmak için çalışan hayırlı Hizb-ı Tahrir'li bir genci tutuklar. Cezaevine atar. Gelir kendisine der ki, tabi yarenleri, onun artık ne diyelim yardakçıları, bir tane teklifle gelir. Der ki, Allah Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaktan vazgeçeceksin. Subhanallah. Genç ne der? Der ki, beni iyi tanı. Allah bize ya zafer verecek ya da cennet. Ben burada ikisinin dışında hiçbir şey görmüyorum. Allah bana ya zaferi görmeyi nasip edecek, gönderdiği nusretle bize zaferi ikram edecek, dünya size dar gelecek, ya da ben cennetin kokusunu alıyorum. Gencin her gün, üstad, kardeşler, her gün mumla elini ve ayağını yakmaya başlarlar. Mumla. Her gün ama. Her gün gelirler, elinin ve ayaklarının bir kısmını mumla yakarlar, ve aynı teklifi tekrar eder dururlar. Gel vazgeç. Der ki bana Allah nusretini gönderecek. Ya ben zaferi göreceğim ya da ben cennet. Bu ikisinin dışına bana alternatifle gelmeyin. Sonunda ne oldu biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim mi? Bu kardeşimizin haya organını, cinsel organını ateşe vererek şehit ettiler. O kardeşimiz şehit oldu Allah'ın izniyle. Ama benim anlatmak istediğim şu. Bedel ödemek için kıyam etmiş bir Müslümanın hedefinde sadece iki şey var. Ya Rabbi, ya bana dünya gözüyle gönderdiği nusretle dünyanın zalimlere dar, Müslümanlara geniş geldiğini göster, ya da bana cennette bir yer ayarla ya Rabbi. Kazanan kim oldu? O. Fustu Rabbil Kabe değil mi? İşte böyle sıkıntı çekiyoruz ya, bedel ödüyoruz ya, bir müjdeyle bitireyim inşallah, oldu mu dostlar? Hadisi tahric eden Mustadrak, Hakim Mustadrak'inden tahric etmiş bu hadisi. Hadisin ravisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Şimdi şöyle bağlayalım mı? Zafer ve cennet istiyoruz. Bedel ödemek için kıyam ettik. Doğru mu? Allah bize nusretini gönderecek Allah'ın izniyle. Dünya gözüyle görmesek bile var cennet ehlinden olalım. Olmaz mı dostlar? İnşallah. Bakınız hadisin metninden okuyorum. Bu da Allah'ın Resulü'nün bir müjdesidir. Akil sahibi bir kimse, vaadinden dönücü olmayan Allah'ın vaadine, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine kulak ve sırtını dönmez. Bakınız ne diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ahir zaman ümmetime zalim yöneticiler tarafından çok ağır bir bela inecektir. Öyle ki ondan daha ağır bir bela duyulmamıştır. Hatta bu geniş yeryüzü onlara dar gelecektir. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacaktır. Mümin bir kimse zulümden sığınacağı bir sığınak bulamayacaktır. Bugünü anlatıyor ya Allah'a bak. Sonra Allah Azza ve Celle benim metodum üzerine bir kişiyi gönderecektir. O yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Ondan göğün de ehli, yeryüzünün de ehli razı olacaktır. Yer tohumundan hiçbir şey saklamadan yeşertecektir. Gökte bulunan bütün yağmuru Allah Azza ve Celle onlara bol bol yağdıracaktır. O onların arasında 7, 8 yahut da 9 sene yaşayacaktır. O zaman öyle bolluk ve esenlik ortamı olacaktır ki ölen insanlar bile, dikkat edin, ölmüş insanlar bile Allah'ın yer halkına olan hayrından dolayı tekrar dirilmeyi arzulayacaklardır. Bu Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi. Hesap çok kolay, doğru mu? Sahabeler, Allah onlara vaat etti, Resul onlara müjdeledi. Bedel ödediler, Allah nasip etti. Doğru mu? Biz, Allah vaat etti, Resul Aleyhisselatü Vesselam müjdeledi. Yapacağımız şey, kıyam edeceğiz. Allah bizlere hayırlı ameller işlemeyi nasip etsin dostlar. Allah taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.